Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. He died on 8. april 2020. Og vi har med muslimernes rolle i et ikke-islamisk land. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. Sidst har vi snakket om nogle forskellige angående kvindens mahr, og angående ægteskab, og angående hvem der kan have ret til at bestemme og afgøre, om vi har tvangægteskab i islam eller ej. Og konklusionen har været, at der er ingen, der tillader, at en kvinde eller en pige bliver tvunget til at blive gift. Hun skal selv vælge, og hun skal selv bestemme. Islam tvinger ingen til det. Og vi kommer senere hen, hvor vi skal snakke angående mahr, medgiften, hvor meget man blev sat på, og hvad er det bedste bud, og hvordan var Muhammad sallallahu alaihi wasallam bud med hensyn til medgiften, både til hans døtre og plus til hans koner. Men der er nogle ting, der står i vejen for ligesom at fortælle, hvem er ikke tilladt for os at blive gift med. Desværre, mange muslimer, der er flygtet til at bo i Vesten, det er som om mange af tingene er blevet forklemt. Eller rettere sagt, mange af tingene er blevet sat i deres hjemland, eller de blev ikke opdraget med at lære, hvad sharia siger angående ikke tilladt at blive gift med. Der er nogle kvinder, man kalder al-muharramatu min al-nisa, kvinder, som det ikke tilladt for en mand og omvendt for en kvinde at blive gift med. Nogle af dem bliver kaldt for evigt, det vil sige dem, du ikke må giftes med for evigt. Og det kan man ligesom nævne ret hurtigt, dem du må ikke giftes med, som er for evigt forbudt for dig at have et forhold med i henhold til giftemål. Så er der det, man kalder imidlertidigt. Og jeg vil starte med at snakke om det, man kalder at-da'bide, dem du må ikke giftes med for evigt. Og det er, hvis vi starter med den første, det er selve din mor. Og selvom du går op, det vil sige din mor, din mormor, og så videre den her vej. Og så er det også gældende for din fars mor, og så den vej opad. Det er også gældende for eksempel din mors søster og din fars søster. Og den her vej kan man sige, at de relationer at de her slags kvinder er haram for dig. Din datter, og din datters datter, og din brors datter, og etc. Der er mange af jer, der siger, hvorfor nævner du alt det her? Måske vi ved det. Det bliver nævnt for at sikre, at man ikke danner en form for et haram forhold. Fordi man har set mange mennesker begynder ikke at spekulere over tingene, fordi man bor i fri vest, og man tror bare, at kærlighed kender ingen vej. Det her motto med at sige, altså kærlighed har ingen grænse. Jo, kærligheden har en grænse. Og det er med hensyn til ægteskab eller lignende. Og selvom det er haram forhold, den har en grænse i sharia. Og det er derfor sharia frabød sådan en forhold for at beskytte familiebåndet, etc. Hvor kufar siger, at det er det nærmeste, man snakker om. Og så længe de er ikke rødder til, altså ligesom din mor, eller din mormor, eller din fars mor, eller hans søster osv., så længe at familierelationen er ikke bundet, så vil de ikke blande sig i det. Men i sharia, vi går meget op i familieforhold, familiemønster, familieopsætning. Hvis vi kigger i surat al-Nisa, vers nummer 23, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht. Der blev gjort haram for jer at blive gift med jeres mødre. Og under jeres mødre, så kan du ligesom bevæge dig opad. وَبَنَاتُكُمْ jeres døtre. Det betyder, at familiebånd er meget privilegeret i sharia. وَأَخَوَاتُكُمْ jeres søskende. Og det her, de søstre. Om det er halvsøster, om det er en helsøster. Og når jeg snakker halvsøster i sharia, eller når jeg nævner halvsøster, det er ikke i henhold til sharia. I henhold til sharia, en søster er en søster. Men det kan være en søster fra fars side, så hedder hun shaqiqa. Det betyder, at hun er i bånd med dig med familiemæssigt. Hun er stadigvæk din søster. Og en søster fra morens side, det er stadigvæk en søster, men hun er ikke shaqiqa. Shaqiqa, det betyder, at hun danner et bånd med dig, fordi hun har hendes afstamning af en anden mand. Wa akhawatukum wa ammatukum, fars søstre. Wa khalatukum, morens søstre. Wa banatul akh, onkelens døtre fra begge sider. Wa banatul ukht, og det er døtrene til din egen søster. Hvorfor går islam op i at definere, hvem der er halal og hvem der er haram, så der ikke sker det, man kalder et mix i bånd? Så er der nogen, der siger, må jeg giftes med min kusine, fordi ifølge mine traditioner, ja. Ali radiyallahu anhu, han var gift med hans kusine. Og det er Fatima. Han var gift med hende, og de fik børn, Al-Hassan og Al-Hussein. Og der er ikke noget galt i det. Så hvis vi kigger med hensyn til, hvem er imidlertid gift med, at du må ikke giftes med en kvinde, som er temporary, det betyder imidlertid, så er der to slags. Det er en kvinde, som er gift. Hende må du ikke giftes med, før at hun bliver skilt og hendes ætte er overstået. Eller en søster til din kone, hende må du ikke giftes med, til at du bliver skilt fra din kone, og hendes idda er overstået. Må jeg gerne giftes med min kones søstre? Ja, når du bliver skilt med din kone, og hendes idda-periode er overstået, så har du ret til at blive gift med hende, ifølge sharia. Husk på, at vi sidder ikke og taler om, at der skulle være det, man kalder følelser, hvor der er nogen, åh, hvordan kan det være, hun er ligesom min egen søster, og alt det der. Det her, at hun er ligesom din egen søster og sådan noget, men der er stadigvæk det, man kalder islamiske rettigheder, som, eller islamiske lov, der er gældende, hvor du skal ligesom, du må ikke give hende hånd, du må ikke sidde sammen med hende alene, du må ikke rejse med hende, hun må ikke tage tørklæde foran dig, hun skal beholde sin jilbab, men hun er min kones lille søster, hun er ligesom min egen søster, hun er ikke ligesom din egen lille søster, hun er haram for dig, imidlertidigt, hvis du bliver skilt med din kone, så kan du blive gift med hende. Derfor, der skal være disse retningslinjer. Tøj, nu har vi talt, hvem er det, der er haram for evigt, og hvem der er i midlertid. Så kommer vi til det næste. Hvad så, hvis du, mens du bor i Vesten, du har lavet et haram forhold. Der er mange, der spørger. Der er nogen, der har dannet sig et haram forhold. Jo, du har gjort en kvinde gravid i haram forhold, og der kom et barn ud af det. Kunne det ikke tænkes, om barnet, som er kommet af zina, bedrivelse af hor, er barnet dit? Skal du danne dig et forhold til barnet i zina? Hvis det er en pige, og lad være med at blive chokeret, hvad jeg stiller. Dit zinnerbarn, må du gerne giftes med dit zinnerbarn, som du har fået. Jamen efter der går mange år, så dukker der en pige i dit liv og siger, at du er min far. Du finder ud af det, ja. Ja, khalas, du fandt ud af det, hun er voksen. Så bliver du forelsket i hende, og så vil du giftes med hende. Kufar har de her billeder. De har dannet et lignende forhold og siger, ja, men jeg er bare biologisk far. Det betyder, men min kærlighed har ingen grænser. Ifølge sharia, et zinnerbarn tilhører stadigvæk faren. Og hvis der blev dannet et, ligesom hvis det blev dannet eller bekræftet, at barnet er dit, og nu har man redskaber via DNA og lignende, så kan man se, at barnet er dit. Og du kan ikke komme udenom, at du siger, det er ikke mit barn, den er kommet ud af zina. Du skal stå til forhold til, hvad du laver. Selvom det er zina. Og du står til ansvar for barnet. Nå. Det er fordi, når du har lavet et forhold, eller når du har dannet et handling i haram, og der kommer noget ud af det, så skal man ikke straffe barnet på grund af dig og hende. Kan I se det? Kan I se, hvad er det islam kigger efter? Eller er det svært? Kan I overhovedet, kan I høre mig? Forresten, kan I høre mig overhovedet? Døj. Det betyder, at islam går hen og ikke straffer tredjepart, og det er barnet. Der har været nogle udtalelser, hvis nogen af jer googler ting, og så siger Imam Shafi'i alayhi rahmatullah, han siger det ene og det andet. Ja. Imam Shafi'i har en anden holdning. Imam Shafi'i siger, at barnet af zina tilhører moren og tilhører ikke faren. Af det her grund siger han, at faren har intet med barnet at gøre. Og det vil jeg nødt til at nævne her. Men den holdning er ikke den stærkeste holdning, som man skal følge. Fordi hvis I kigger på i surat al-Nisa, vers nummer 23, hvor Allah siger, Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum. Allah har gjort jeres mødre haram. Tayyib, lad os nu antage, at du er vokset op, og du finder ud af, at din mor har bragt dig til verden i sin forhold. Vil din mor stadigvæk være din mor? Hvad siger I? Vil jeres mødre stadigvæk være jeres mødre? Ifølge sharia? Ja. Og så siger Allah, wa banatukum, jeres døtre. Og det kan man ikke fjerne, at når de kommer af jeres sulbe, altså af jeres sad, ifølge sharia, så er de din egen. Og det kan man ikke fjerne. Og det er derfor, at folk, som udfører en form for zina, de kommer med hensyn til forsørgelse, og de kommer med hensyn til forpligtelser over for barnet. Det vil sige, at barnet er zina, er dit barn, og det kan vi ikke fjerne. Og det er faktisk rigtig smukt spørgsmål her. Skal man forsørge sit barn i zina? Svaret er ja. Det skal man. Og ikke nok om det. Du skal sikre, at du opdrager dit barn islamisk. Fordi der følger, sharia, der følger de samme rettigheder over for barnet, som der følger af rettigheder, hvis det var et anerkendt barn i sharia. I islam, man går ikke hen og straffer tredje part. Yani. Hvis vi siger, at vi har en kvinde, og vi har en mand, om de kvinden er muslim eller en kafir, og du har bedrivet hår med hende, og der kommer et barn, barnet skal ikke være med i regnskabet med hensyn til straf. Islam isolerer barnet fra det og siger, barnet tilhører den mand og den kvinde på grund af deres akt, og der medfølger i sharia en forsørgelsespligt over for barnet. Og der har været ligesom en diskussion om, skal barnet bære farens navn eller ej? Svaret han skal. Det er den holdning, jeg følger. Der er nogle andre, der mener noget andet, siger nej, han tilhører moren. Men der er stadigvæk forpligtelse i forsørgelse. Men jeg går ind for, at islam går ikke ind og straffer et tredje part i sharia. Allah ønsker ikke, at et barn vokser op, om det er zinderbarn eller ej, har intet relation til sin egen far. Islam tolererer ikke undertrykkelse, ej heller uretfærdigt behandlet et væsen. Og selvom barnet er zinabarn, så har han fuld forpligtelse over for manden. Mad og drikke, koster du sige, tag over hovedet, forsørgelsespligt og arvepligt. Og navngivning, så han tilhører faren. Det kan du ikke benægte ham, når du har været med til at danne. Så er der nogen, der siger, hvad så hvis jeg er usikker, om det er mit barn eller ej? Nu har man det, man kalder DNA-test. Allah siger i Quran, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Spørg dem, som har ved, hvis I er uviden. Og DNA-testen, de kan gå hen og tjekke, om det er dit barn eller ej. Marsen fra et hår, fra munden, savlen eller noget lignende. Og så kan de komme med sit bedste bud, om det er dit barn. Og hvis det er bekræftet, at det er dit barn, så gælder der alle de forpligtelser, som der hører til, hvis det var et normalt barn. Var det tilstrækkeligt? Var det tilstrækkeligt, Sheikh Mohammed? Allah hjælp alaik. Vi har noget, der hedder haram kun ved slægt. Og det er, når du bliver gift med en kvinde, så bliver hans, eller så bliver hendes mor haram for dig, svigermoren. Og hendes mors mor. Fra begge retninger. Fra moren og fra faren. Når du bliver gift med en kvinde, lige så snart du har lavet en aqd, altså islamisk nikah, så bliver hendes mor haram for dig for evigt. Nå, er det sådan i sharia? Ja. Hun bliver ligesom din egen mor, hukman. Og hendes mor også. Og hendes fars mor også. Nå, hvordan kan det være? Sharia går hen og beskytter titlerne og arv. Og beskytter os, at du senere hen, hvis du skal blande og mixe, at du ikke træder nogen over tæerne. Hvis du bliver gift med en kvinde, som har en datter i forvejen, så kommer datteren til at være haram for dig. Det vil sige, hun bliver ligesom din egen datter. Uden, ja, læg mærke til, hvad jeg siger. Hun bliver ligesom din egen datter, uden forpligtelser over for datteren. Kun sharia-mæssigt, at du må ikke giftes med hende for evigt. Og børnene fra datteren bliver også haram for dig. Mange af jer vil sige, at det er meget simpelt. Ja. Men desværre, der er nogle familier, hvor de har mix i generationer. For eksempel, moren har fået et barn, og så senere hen blev gift, og så senere hen har fået et nyere, og så kan der dannes generationer. Det her er med til at skabe et splid, at man ikke kan forstå, hvordan sammenhængen er. Og det kan jeg godt forstå, det er derfor, vi nævner det, så folk kender rækkefølge. Broren skriver faktisk rigtig godt. Jeg læser det op. Men lad os sige, at moren til zinderbarnet kontakter pludselig faren efter et par år, fastslår over for ham, at han er far til barnet, skal derfor betale nafaqa, det betyder forsørgelsespligt. Barnet er på det tidspunkt i teenageralderen. Hvad skal far stille op i den situation? Det samme. Faren kan ikke løbe væk fra, at moren har været en idiot og skjult det for ham, at hun er gravid. Det er nummer et. Nummer to. Hun kommer hen og spørger om, at han skal betale nafaqa, forsørgelser. Og det er derfor istibra'ur rahim, at selve kvinden skal vise, om det er zina eller ikke zina, at menstruationsperioden er over, før hun må danse et forhold bagefter. Og det mindste er en menstruationsperiode. Om det er sharia, eller om det er sharia-forhold, eller ikke sharia-forhold. Yani, hvis der er en, der har dannet zina med en kvinde, og han ved ikke, om hun har været sammen med andre, så siger vi til ham, hvis vi laver en nikah, så må du ikke være sammen med hende før, at hendes menstruationsperiode for istibra'ur rahim, at vise, at hendes livmor ikke bærer et barn i sig. Men dit spørgsmål er faktisk rimelig smart. Der kommer en dame og siger, jeg skal have nafaqa, barnet er sådan der. Så skal han kæmpe en kamp for at redde dit barn, og selvom det kan være for sent med hensyn til opdragelse, så er det ikke, altså han kan gøre sig selv tilgældende. Først tage op og alt det der, og så er han forpligtet til forsørgelsespligt. Det er han. Fri. Hvis der er flere, så bare skriv jeres spørgsmål. Jeg tager den løbende. Det er faktisk meget spændende, at man bliver udfordret. Det kan jeg godt lide. Og så har det det, man kalder hans fars kone. Hvis din far bliver gift med en ung eller en gammel dame, så kommer hun til at være haram for dig for evigt. Og det samme, hvis din bedstefar bliver gift, yani din bedstefar, der er 50, 55, 70, finder sig en ung pige på 22, og du er 40'erne, for eksempel, og han forlader hende, så er hun haram for dig for evigt. Jeg må ikke giftes med hende, jeg må ikke danne mig et forhold til hende, hun er og kommer i rang, ligesom min egen mor. Og så hermed kan man sige, at lige så snart en aqd blev dannet, det betyder, at lige så snart du har dannet det, man kalder gift, eller din bedstefar eller far har dannet en kontrakt med en kvinde, så bliver hun haram for slægten. Og det betyder haram for din far, haram for din fars søn osv. osv. den vej. Og hermed kan man sige, at der er mange, der misforstår noget. Fordi nogen tænker på alder, og nogen tænker på kærlighed og alt det der. I islam, vi kigger på, hvad der er tilladt, hvad der ikke er tilladt. Hvis faren har været sammen med en kvinde i halal way eller haram way, så kommer de, eller der kommer den kvinde til at være haram for børnene. At blive gift med, at være sammen med, og etc. Om det er halal way eller haram way, og de samme igennem. Hvis din bedstefar har været sammen med en kvinde, så kommer den kvinde til at være haram for jer også. At være gift med og danne et forhold med. Og sådan er det i sharia. طيب. Abu Dawud al-Zahiri alayhi rahmatullah, han er den eneste, der kom med en anden udtalelse. Hvis I kigger i surat al-Nisa, vers nummer 23. Allah siger subhanahu wa ta'ala, وَرَبَائِبُكُمْ اللاتي في حجوركم من نسائكم وربائبكم تبتدأ يا سكونة ستدرة som kvinden kom med, som skal være hos dig, eller at kvinden har født. Allah siger i Quran, في حجوركم, det betyder, at I er med til at opdrage hende. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن, at de kvinder, som I har været sammen med, altså giftes med. Så siger jeg, فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. Det hele er baseret på, hvis du har været gift med en kvinde og har haft intim forhold, så bliver hendes datter haram for dig. Ellers, hvis du bliver gift med en kvinde, og hun har en datter, du har ikke været seksuelt med hende, du bliver skilt, så har du ret til at blive gift med datteren. Og det må man godt. Men Abu Dawud, han siger, at der er en betingelse her under aya, der hedder fi hujurikum, at du har været med til at opdrage datteren. Hvorfor siger Abu Dawud al-Zahiri sådan? Fordi Abu Dawud, han tager zahir al-Quran. Jeg ved det ikke. طيب ما شاء الله الله يرضى عليك أبو داود الظاهري عليه رحمة الله هنتا ظاهر القرآن ظاهر القرآن فالسيال فو أنا بلو بدا من لون أنا بدا صندع ظاهر القرآن سسكيكا هن بوكستاولت والله سيا في حجورهم تبتسوى تي أع أنا دي تاي أبطاوس أبستيك أع أنا دي تاي så må du gerne blive gift med. Så har ulema sagt, det her betingelse er underkastet. Allah nævner det, fordi al-ghalaba. Al-ghalaba, det betyder, de fleste kvinder kommer, hvor de har kvinden, eller de har en datter med. Men selvom datteren, yani for eksempel hvis en kvinde, hendes datter er blevet stor og flyttet fra sted, så er der ikke noget galt i det. Hun er stadigvæk ligesom din egen datter, du må ikke giftes med hende. Vi går tilbage til det der zina. Nå, hvorfor? Fordi der foregår så meget zina, må Allah beskytte os. At folk ofte ringer og stiller de mest mærkelige spørgsmål. Så det er meget godt ligesom, at man åbner de emner her i Vesten. Hvis en person har lavet zina med en kvinde, så er den kvinde haram for hans børn. Og det betyder ikke, at det er haram i forhold til, hvis en der kvinde bliver muslim. Yani for eksempel, lad os nu antage, vi spiller en rolle, så I kan forstå det. En, som hedder Shafi, så vi ikke bruger nogen islamiske navn. Men Shafi, han finder Anna Mette, rigtig dansk navn, og bedriver hår med hende. Anna Mette og Shafi, de var sammen, de var kærester, og så gik de fra hinanden. Der gik et stykke tid, men ham der Shafi, han har store børn. Anna Mette bor i samme by, og så blev Anna Mette muslim. Nu leger vi med tanken. Anna Mette bliver muslim. Hvad skal vi gøre? Hvad skal faren gøre? Skal faren sige til sønnen? For eksempel, hans søn blev forelsket i Anna Mette, fordi hun er blevet muslim. Skal faren, nu stiller jeg et spørgsmål til jer. Skal faren sige til sønnen, at du må ikke giftes med Anna Mette, fordi det er ikke særlig godt? Eller skal han sige, at Anna Mette er haram for dig? Og så afslører han sit søn. Hvad siger I, Mashaj? Nå. Det kunne være fedt at høre jeres hoved. Skal jeg gentage den? Skal jeg gentage den? Shafi finder Anna Mette og bedriver hår. Og Shafi har store børn. Og lige pludselig Anna Mette bliver muslim. Hans ældste søn finder Anna Mette, mashallah, hun er konverteret til islam. Og så vil han giftes med hende. Hvad skal faren gøre? Det er et spørgsmål til jer nu. Det er meget godt at presse citronen derop. Hvad skal faren gøre? 1. Det begynder ligesom en quiz. Skal faren sige til sønnen, lad hende der Anna Mette være, hun har ikke noget for dig. Selvom ham der, hans søn vil sige, far, hun er en god muslim, mashallah, så siger han, nej, det er ikke noget for dig. Eller skal han fortælle ham, at hun er et haram, hun er i haram forhold til ham, fordi faren har været med hende? Hvad siger I, Amashay? Ha? Hold os, dem der kender svaret, I skriver det, I behøver ikke stikke af. Du kunne være fedt, at man presser citronen lidt, og det, så jeg lader det bare stå, så må I besvare det så bedst I kan. Hvis vi kigger i surat al-Nisa, vers nummer 22, Allah siger, وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ. Lad være med at giftes med de kvinder, som jeres far har giftes med. Hvad betyder det? Allah subhanahu wa ta'ala giver os et strengt forbud, at du er sammen med en kvinde, som din far har været sammen med. Om det var giftemål, i sharia nævner altid giftemål. Og giftemål i sharia hedder nikah. Og her siger nikah og ikke sifah. Nikah, giftemål. Men selvom at nikah er inkluderet, så kommer ordet al-wath'. Al-wath', det betyder, at en mand har været intim med en kvinde. Og intim forhold i halal way eller haram way, det er med til at forhindre. Og her har I svar. Faren skal sige til søn, hende der har jeg været sammen med, og selvom han afslører et søn for at forhindre et haram forhold. Og det skal han gøre. Er I med? Og det skal han gøre. Og det er derfor, sharia går hen for at beskytte nasab og beskytte, at folk gør det. Og hvad så? Nu spørger jeg, nu leger jeg med tanken. Faren, han rejser, og Shafis søn finder Anna Mette og bliver gift med hende. Og får et barn. Nu leger jeg med tanken. Og får sig et barn. Og faren kommer og besøger hans familie i Danmark, fordi han har rejst tilbage til hjemlandet. Han gider ikke bo her. Så kommer han tilbage til Danmark. Og efter han kom til Danmark, så finder han ud af, at Anna Mette, mashallah, hun er blevet muslimer. Og de har endda et barn sammen. Og faren står i den situation og spørger dem fra islamisk undervisning i dag, om hvad skal han gøre? Og sønnen, så ligesom I har et navn på det, sønnen, hvad skal han hedde? Hvad skal vi kalde sønnen? Hvad skal vi kalde sønnen? Har I et sødt navn til sønnen? Nej, der er heller ikke noget. I er faldet søvn alle sammen. Søn, hvis vi kalder ham Malik. Hvis vi siger Malik, bliver gift med Anna Mette, og laver et barn med hende i halal. Og faren kommer tilbage og siger Anna Mette, som han har været sammen med, de har bedrivet hår, mens hun var kærfører. Hvad skal de gøre, eller hvad skal faren gøre, Shafi? Og hvad skal han sige til sin søn? Og hvad skal der ske med hans nye barn? Det synes jeg er et spørgsmål, som I kan tænke over. Så må vi huske at minde mig om det til allersidst, så må vi tage et svar på det. Men jeg vil gerne høre jeres idé. Skal Malik have det at vide? Hvad skal der ske med deres ægteskab? Hvad gør man der? Det kunne være meget fedt, at I kan komme og svare. Og lad være med at sige, at jeg vil ikke gætte. Jo, du må du godt. Nu her, når vi sidder sammen, så har I ret til at gætte. Fordi jeg hjælper jer. Det er derfor, jeg er her. For at hjælpe. Tøj. Hvis vi kigger her i surat al-Nisa, vers nummer 21. Allah siger: "Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila." Lad være med at gifte med dem, som jeres fædre har været gift med af kvinder. Kun de, der har sket før islam. Innahu kana fahisha. Det her, det er noget, som er fahisha. Fahisha, ekstrem i fuhush, ekstrem i handling. Wa maqta, noget som er modbydelig. Wa sa'a sabila, det er det værste vej, som I kan foretage jer. Fordi araber i gamle dage, når faren døde, altså araber før islam, når faren døde, så henter han sin kuppe, og så kaster han over alle fars koner, og det er den ældste barn, der gør. Han henter alle de kvinder, og selvom det er hans egen mor endda, så kommer han og kaster kuppen over dem, og så siger, I min. Og min her betyder, at han tager den og vælger den. Dem han synes, han kan være sammen med seksuelt, og nogen andre, det tager han eller sælge, eller give fri, eller returnere tilbage til deres egen familie. Og det er derfor, i sharia går hen og beskytter det og siger, stop! Hvad I har gjort før, er sket. Men det, der skal ske i islam, er med disse retningslinjer. Og I må ikke springe over. I må ikke springe over. Og hvis vi kigger, der er nogle børn, som er ikke din egen, men de er din slægt. Ligesom Al-Hassan og Al-Hussein. Og det er derfor, der er ikke noget galt at sige, de er mine børn. Det gjorde Mohammed. Han sagde om Al-Hassan og Hussein, for specielt om Al-Hassan, en nabni hadha sayyid. Han kalder ham min søn. Han er en herre. Og for at præcisere, at fordi han er i slægt med ham, så har han en rettighed over for ham. Jeg håber, at I ligesom forstår, og jeg har ikke glemt det der med Malik. Men der er ikke nogen, der skriver, jeg ved ikke, at de er det fordi I er flove eller ikke tør at skrive. I må gerne ligesom give mig et svar angående ham Malik der. Hvad skal han gøre med Anna Mette? Skal faren fortælle sandheden? Hvordan er det? Det er faktisk meget vigtigt. Vi har en anden form for haram gørelse i sharia. Det er ar-rida'a, amning. Amning kan gå hen og blive en forhindring i, at du kan blive gift med en pige. Og det foregik faktisk meget i gamle dage, og det foregår stadigvæk nu. Hvor der er nogle kvinder, der siger til hinanden, at din søn han er sulten, kan du ikke arme ham? Og så går det hen og begynder at arme hinandens børn. I sharia, hvis en kvinde hun skal arme et barn, hun skal have tilladelse af sin mand. Og plus hun skal have nogle vidner for, hvor mange gange hun skal arme. Hvis hun armer et barn mere end 5 gange, hvor barnet tager brystet og sutter og forlader med sin egen frivillige 5 armninger, så gør kvinden, det betyder hende, der giver ham bryst, for værende hans arme mor. Det betyder, hun bliver haram for ham. Øjeblikkeligt. Og arme morens søster bliver haram, og arme morens bedstemor, altså mormor bliver haram, og faren, arme faren, jamen han har ikke noget med min forhold at gøre. Jo, ifølge sharia, så bliver han en arme far, om det er en pige eller en dreng. Og hans søster bliver haram, og de børn, de har sammen, bliver haram for ham. Men hvad er beviset for det her? Det er en hadith af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som siger hadith Aisha, som er i Bukhari og Muslim. Yahrumu min al-rida' ma yahrumu min al-nasab. Det der kan gøre amning for at være haram, er hvad der er slik. Og det betyder hende, der armer. Det betyder, hvis en kvinde, lad os lade hende, så hun hedder Aisha, hun armer, så er Aisha arme mor, og hendes søster bliver moster, og farens søstre bliver haram, og hele hendes slægt, og hvis de har børn, så kommer børnene i samme række for at være haram. Og det er derfor i sharia, der siger vi i sharia, ligesom Allah nævner i Quran surat al-Nisa, vers nummer 23, وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة jeres mødre, som har armet jer, og jeres søskende, som I har armet med. Når du har armet fra en bryst mere end 5 gange, så alt forhold, som ligger den vej, kommer til at være haram for dig. Og så kommer en anden spørgsmål. Vi har to spørgsmål. Vi har den første med Malik, så tager vi også Malik og lægger ham ind. Malik har armet af Aisha. Og 5 gange, så er det dannet en form for, at hun bliver mor. Men der er ikke nogen, der ved det. Fordi, eller moren ved det, men hun har bare glemt det. Og de har vokset op, og de bor i samme opgang og alt det der. Så ham der Malik, han falder for Aishas datter. Og bliver gift. Så går der et stykke tid efter, at de bliver gift, så kommer bedstemoren og siger, hvad laver du? I er søskende i radar. Hvad skal der ske med Malik her? Det er et billede, som vi kender meget fra vores hjemland. Fordi at i vores hjemland, der er mange kvinder, der render rundt og rammer alt. Og det er derfor i sharia, vi går hen og siger, at de skal dokumentere det her, for at gøre det halal. Halal, det betyder, at der er nogen, der ikke bliver snydt eller bedraget, som vi har. Hvad hedder det? Hvis vi tager svaret som nummer 1. Kan I stadigvæk høre mig, eller, eller hvordan? Jeg synes ikke, der er nogen, der skriver noget, eller er det bare mig, der ikke kan læse? Hvis I gider bare skrive 1, det er det eneste, jeg forlanger, så ved jeg, at I er ligesom, I kan høre mig. Kan I høre mig? Inshallah. Hvis I gider skrive 1, så skal jeg nok besvare. Så I behøver ikke skrive andet. Bare skriv 1, så er jeg klar over det, inshallah. Der er ikke nogen, der tør, eller der kommer ikke noget op hos mig, jeg ved det ikke. Hvis vi tager den første scenar. Malik, som er gift med Anne Mette, faren skal fortælle ham, at hans ægteskab skal annulleres øjeblikkeligt. Fordi den er bygget på fasel, det betyder, at den er ugyldig gjort lige i øjeblikket, faren har gjort ham opmærksom. Og så kommer konen til at være haram for ham til at blive gift med. Og barnet tilhører ham stadigvæk. Der er ikke noget tvivl. Men der skal være brud mellem Malik og din konverterede Annamelle. Så kommer til den anden side, hvor vi kigger på Malik og Maliks forhold med Aisha og hendes datter. At han er blevet gift og har lavet børn. Og da bedstemoren kommer og nævner for dem alle sammen, at de har armet med hinanden, så skal man bryde det. Og så kommer hende der pigen, altså Aishas datter, til at være hans søster fremrettet. Selvom de har lavet et barn. Og den her form for nikah hedder shubhatul aql. Det betyder, at der er en shubha. Shubha, det vil sige tvivlsom. Ved indikering af ægteskabet. Og det går sharia inden for, at man bryder det øjeblikkeligt. Og barnet tilhører ham. Men hende der, hun kommer til at være hans søster. Så nu har vi afklaret to sager. Og så har jeg ikke mere. Så må vi tage det inshallah på søndag, hvis Allah giver os liv til den tid. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Er der nogen af jer, der har nogle spørgsmål? Hej, nogle spørgsmål?